Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. A za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom si chtěli popovídat o operátorech, mobilech a vůbec tom našem specifickém trhu, který je v mnoha ohledech dost děsivý a špatný a nekonkurenční. A takže se dneska budeme stěžovat a brečet a tak. Jako vždycky, že jo? Jako vždycky, no. Já jsem strašně rád, když můžeme na někoho házet špínu a u toho ze sebe dělat chudáky. No, to je nejlepší. A mě k tomu vedl nedávný článek, který jsem si přečetl. Byl to rozhovor s předsedou Českého telekomunikačního úřadu Jaromírem Novákem. Byl to, tuším, pro iHned. A ten říkal, taky víceméně kritizoval český operátory a říkal, že dělají ze zákazníků hledače Wi-Fi. Jo, že i přes ty miliardy, které investují do výstavby sítí a moderních technologií a pořád se chlubí tím, jak roste datová spotřeba a kolik lidí už používá chytrý telefony a kolik lidí používá telefony s LTE, tak pořád tomu nepřizpůsobují ty tarify, pořád nenabízejí neomezená data, i když třeba v minulosti už je měli, ale pak to nějak zrušili. A furt tady používáme takový jako směšný tarify za vysoké ceny a vůbec prostě ta datová nabídka je taková fakt špatná u nás. Já myslím, že od té doby, co operátoři udělali takový ten revoluční krok, který teda i na naše poměry tady v Česku byl opravdu revoluční, od té doby, co zavedli neomezený tarify, tak od té doby ta situace tak nějak zamrzla, bych řekl. Že... Neomezený hlasový tarify. Neomezený hlasový tarify a neomezený SMS-kový tarify s tím, že na to jsou nalepený automaticky už nějaký data. Že? Ale málo. Je jich málo, ale... V podstatě se nedá vybrat tenhle ten tarif bez dat, že jo, nebo ne, žádný z těch vyšších. No to už je 3 roky zpátky a od té doby nic, se to nějak nehybe, ty ceny neomezených tarifů jsou pořád stejný a dnešní situace vypadá tak, že právě operátoři, ti velcí, síťoví, tak se drží tady těchto tarifů a převádějí na ně starší zákazníky, nebo zákazníky těch původních starých tarifů a předplacenky nebo takový ty jako lehčí nebo levnější tarify, tak asi obhospodářovávají virtuální operátoři, kteří dokážou v těchto jako cenových relacích nabídnout nižší ceny, samozřejmě ne všichni tam jsou. Máme tady asi dost hodně nějakých konzervativních uživatelů, nebo teda těch spotřebitelů, kteří radši zůstanou u toho velkého operátora slavného, i když má tu vyšší cenu, protože prostě je to pohodlnější a mají všude pobočky a prostě to je stejný, jako bychom kritizovali banky, jo, že většina lidí nebo většina Čechů je u český spořitelný, která má hrozně vysoké poplatky a mizerný úroky a ale prostě mají všude pobočku. Tak, to je prostě ten klasický model, se kterým se toho nedá moc vymýšlet. Ono všechno má svý pro a proti. Na jednu stranu je to hrozně příjemný, že to má ty pobočky. Já třeba, myslím, že už jsem to kdysi dokonce říkal, že mám i pevný internet od Outučka. A i když bych ho teoreticky mohl mít levněji někde jinde, to VDSLko, tak si právě cením toho, že za ty peníze je tam vždycky nějaký operátor, který s tebou může řešit ty problémy. Když máš nějaký problém s připojením k internetu, pošlou třeba k tobě domů technika a už ti to nestojí jakoby nic navíc. Jo. Takže dá se říct, že ta vyšší cena, ty si jako připlácíš vlastně ten servis, jo, dopředu, kdyby jsi ho potřeboval. Dokonce když ti kiksne modem, tak oni jsou třeba schopní půjčit ti modem, stačí si zajet na prodejnu, zatímco teda se reklamuje ten tvůj, tak prostě abys nebyl doma bez internetu. Jo. A to ti zase třeba některý ty operátoři virtuální, řekněme, nebo poskytovatelé, tak to ti nenabídnou. Jasně, no, ale u těch mobilů tam to zase až takhle neplatí, protože ta infrastruktura je stejně založená na těch třech hlavních operátorech a ti malí tam jako nemají zas tak moc práce, jo. Takže tam nemá se jim co moc pokazit, nemusíš tam prakticky nic řešit, pokud nemáš nějaký problém, že máš třeba špatně dobiješ kredit nebo něco takového, jo, jako na špatný číslo, tak prakticky s tím operátorem nemusíš nic řešit. To máš asi pravdu, no. No, ale teď budeme konkrétní, co nám teda na těch dnešních operátorech vadí, krom těch drahých dat. Tak zkus teda vykopnout. No, ono to nejsou jenom drahý data, ale ono to je drahý všechno. V podstatě, jak jsme už předtím říkali, tak oni ti dneska nabízejí balík. Rozhodně v Česku není žádný standard, to se obecně ani ve světě moc jako nikdo nesnaží o to. Mají z toho ty operátoři velký strach, že jo. Operátoři nechcou, aby se z nich stal poskytovatel datových připojení, že jo. Oni potřebují lidem prodávat i ty hlasové služby a všechny ty další věci. Takže ty si v podstatě nemůžeš koupit od nich balík dat do telefonu, s tím, že bys pak třeba chtěl fungovat jenom na Skypeu nebo tak. Proto já si třeba platím neomezený tarif, ale víceméně mám to hlavně kvůli těm datům a když to tak sleduju za ty poslední 2 roky, jo, co jsem přišel s T-Mobile Koutu, tak mám pocit, že se nějak jako vůbec nic nezměnilo a naopak začínám třeba u toho outučka speciálně pocitovat docela takový jako nedostatky, který aspoň třeba ten T-Mobile nutně nemá a to sice třeba je v tom, že to outučko dost jako zastarává technologicky. To je jakoby jedna věc. Co platí pro všechny operátory je teda to, jak jsme říkali, že neinovují ty tarify, že to je prostě furt stejný. Nedostaneš třeba v základu 3 GB. V základu máš u neomezeného tarifu volání v Česku do všech sítí, tak tam máš giga a půl dat a to myslím platí pro všechny 3 síťové operátory. No, je to víceméně od 1 GB do 1,5. S tím, že si můžeš připlatit vyšší balíček, ale... Stojí to teda dost už poměrně, jo, ten příplatek. Jo. A takže nehlo se prostě s tímhletím a speciálně O2 mě vytáčí v tom, že za ty peníze ani nevidím u nich pokroky jinde. A to je v té síťové infrastruktuře, jak jsem teda předeslal. A zatímco smutně koukám na T-Mobile, který zavádí HD Voice, nebo Vodafone to taky dělá konec konců, tak ze všech těch operátorů O2 je jediný, který v této oblasti fakt nedělá lauter nic. A mě to už nebaví v roce 2016 poslouchat ty hovory v nízké kvalitě, kde skoro té druhé straně není rozumět, je to příšerný, je to smutný. A já furt tak nějak doufám, že právě když už teda O2 nezavádí tyhle ty inovace, spíš jako přemýšlím o tom, že bych třeba si přestal platit ten neomezený tarif a začal bych se víc opírat o ty data, bez tak jsem většinu dne u Wi-Fi a začal bych víc používat Skype a tyhle ty služby. Každej to má, tak prostě hold bych to třeba jako nějak s tím dál, nevím. No, no já jsem ještě k těm datům vlastně chtěl říct jednu věc a to, že operátoři nejenže nenabízejí ty neomezený datový balíčky, i když by mohli, ale zase ne všichni je potřebují. Já chápu, že ta mobilní síť prostě není dimenzovaná na to, aby všichni byli neomezený datový tarify a aby to používali jako náhradu pevného připojení, to by prostě ty rádiové technologie prostě na tohle nejsou stavěný. Ale kdo chce, tak by měl mít možnost si připlatit a ten neomezený balíček nebo ten neomezený tarif dostat. Jo, já věřím, že spoustě lidem stačí 1 GB, třeba 5 GB, to je v běžných nabídkách operátorů, ale je spousta těch hodně náročných zákazníků, kteří by ten neomezený tarif chtěli mít a aniž by museli nutně všechna ta data nebo využít prostě několik desítek nebo 100 gigabajtů dat měsíčně, tak prostě už to, že tam žádný limit nemá, že se nemusíš o nic starat, že nemusíš tam řešit nějaký automatický dokupování nebo manuální dokupování nebo nějaký zpomalování po vyčerpání, tak je to taková jako psychologická výhoda. Je a právě to spoustu lidí dokáže motivovat k nákupu tarifu, i když ty lidi ho ve skutečnosti nepotřebují. A myslím si, že to platí právě i pro ty neomezený hlasový tarify, co nám teď operátoři nabízejí. My jsme řekli, že žádná ta mobilní revoluce nepřišla od toho roku 2013, kdy operátoři nabídli neomezený hlasový a ty SMS-kový tarify, ale jedna revoluce tam taková byla. Bylo to myslím loni nebo předloni, kdy Vodafone jako první začal omezovat ta data, jo, že pokud je vyčerpáš, tak tě tam nastaví automatický dokup. Jo, že už nechtějí, aby ty si tam surfoval zpomaleně, protože nebudeš přece surfovat, aniž bys za to něco platil, i když to bude pomalu, ale chtějí tě dostat právě na ty obnovovací balíčky nebo nějaký ten reset toho FUPu. A tohle vlastně přijali i ti dva ostatní s tím, že O2 zase to implementovalo nejhůř, jak to šlo, nebo alespoň letos, že už ti ani nenabízí tu možnost surfovat zpomaleně, ale prostě buď ti ten internet zablokují úplně, a nebo prostě budeš platit. Což je velmi razantní krok a je to jedna z věcí, které lze vysledovat na O2. O2 má totiž nějakou misi a já ještě nechci prozrazovat, co je ta mise, ale asi už to všichni tušíte. Každopádně v rámci téhleté mise právě vnímám spoustu kroků proti těm spotřebitelům a spotřebitelkám. Proto já už u toho operátora nechci bejt, protože jediný, co se děje, je, že mu cpu prachy a on jakoby nějakým způsobem se snaží omezovat mě a úplně kašle na ty inovace. A jo, já už jsem to vlastně řekl, že jo. Jako... No, já tady mám sepsaný takovej malý seznam věcí, který nám O2 dluží, nebo který nemá, zatímco konkurence ano. Tak ty jsi vzpomněl tu HD Voice, Vodafone a T-Mobile, tak už to mají ve všech technologiích, mají to ve 2G sítích, 3G i LTE. No právě, že to mají i v tom 2G, jako to mě úplně fascinuje nejvíc, jako jo. A O2 je úplně za Zenitem, to je strašný. O2čko tady tohle vůbec nemá. A navíc už 2 roky slibuje, že zavede Volte, teda jako volání přes LTE, pořád to nemají, nakonec to snad už teda bude letos, možná. Vodafone a T-Mobile už zavádějí i volání přes Wi-Fi, takže pokud doma nemáš signál, jakože to je dost, nebo doma třeba někde, nebo v nějakých jako restauracích, nebo prostě kdekoliv, kde je fakt jako omezený signál, ale mají tam Wi-Fi, tak můžeš volat přes tu Wi-Fi. Budeš samozřejmě tomu operátor vyplatit jako normálně, ale prostě dovoláš se, nemusíš nic řešit, protože to máš pořád stejný telefonní číslo a tak. Je to podle mě jako fajn technologie a opět, tady ti dva operátoři to mají, O2čko vůbec a snad o tom ani neuvažujou, jo. Člověče, a já si myslím, že ta technologie je v Česku o to zásadnější, že právě to pokrytí mobilních sítí není úplně dobrý a ve spoustě míst i ve městech, no třeba tady u nás, jsou třeba domy, kam když vejdeš, tak tam chytáš 2G na jednu čárku a to není dobrý. A ve chvíli, kdyby se dalo volat přes tu Wi-Fi, jo, tak ten člověk se bez problémů dovolá. A takže O2čko, kdyby spustilo volání přes Wi-Fi, tak by aspoň částečně kompenzovalo svoji neschopnost vybudovat dobrou síť mobilní, že jo? A ani to jako nám neumožňuje. Já jsem tento týden zrovna psal takový krátký článek o jednom britském baru, kde zavedli nový pravidla a mají tam stěny, prostě udělali z toho baru Faradayovu klec, takže oni tam omezujou přístup těch elektromagnetických vln, takže ten signál se tam nedostane, ale vlastně nemají to úplně jako dokonale vystíněný, takže někde u oken tam ten signál je, ale prostě chtějí, aby tam ti lidi si nehráli s mobilem, když tam přijdou, ale aby tam spolu se bavili a komunikovali a aby v tom baru jako mluvili s těmi lidmi, kteří jsou taky v baru a ne s lidmi, kteří tam nejsou. Což mi přijde vtipný. No ale právě u toho jsem si vzpomněl na to, že u nás tady žádný Faradayovy klece zavádět nemusí, protože tady ten signál jako vevnitř často taky vůbec není, jo. Já jsem ten článek dneska viděl a docela jsem se zasmál, myslím si, že byl vtipný. Já to třeba mám jako u sebe doma, jo, taky, co tady máme zateplený barák, tak ten signál hrozně klesl. Polystyren tam má asi jako nějakou vysokou příměs olova nebo co a pokud nejsem u okna nebo venku, tak fakt jako se moc nedovolám a to volání přes Wi-Fi by mě hrozně bodlo. No a to je přesně to, co jsem říkal, jako jo. A oni ti to ani nedají, jo, takže tomu operátorovi platíš za službu, kterou nemůžeš využívat, jo. S těmi technologiemi jako Volte nebo volání přes Wi-Fi, tak je takový jeden problém. Oni nejsou moc standardizovaný, nebo jak to říct, operátor to může podporovat, ale on zároveň potřebuje poslat nový firmware do toho telefonu, aby to podporovalo. Jo, není to nějak automatický a vlastně bezproblémově to funguje prakticky jenom na nějakých jako Galaxy S6 telefonech nebo Galaxy S7 a iPhonech, ale u ostatních tam je to problém s oběma těmi technologiemi, protože nevím, jestli to je jako problém na straně výrobců, na straně systému nebo na straně toho operátora, ale i když ten telefon ti teoreticky Volte i to volání přes Wi-Fi podporuje a operátor to taky podporuje, tak ty to tam mít nemusíš a to je prostě jako velký problém. Jo, tak tomu jsem taky do dneška teda moc neporozuměl a taky mě to štve. A já si myslím, že tohle to je šance pro technologie jako Skype například, že jo, který můžou skutečně na tom telefonu každým běžet a nabídnout ti lepší kvalitu hlasu. Zatímco teda ten HD Voice, jak říkáš, je podporovaný jenom na pár mobilů. Skoro v každém článku, který píšem o tom Volte nebo o tom WoW Wi-Fi, tak tam někdo napíše, že proč by tohle lidi měli používat, že vlastně přitom platí těm operátorům, když tady je nějaký jako Skype, Messenger, WhatsApp a FaceTime a tyhle hangouty a další takové služby. Prostě ten hlavní rozdíl je v tom, že s klasickým telefonním číslem tak máš spojení jako s celým světem, protože vaše babička tady tyhle nové služby používat nemusí, nemá tam doma data, má třeba starý hloupý telefon a prostě byste si ji tady s tímhle nedovolali. Jo, jednou tahle doba asi přijde, že ty klasické hovory asi fungovat nebudou nebo budou omezený, ale dneska je to pořád potřeba. A já už si těším, aby to přišlo, jako stačí, aby si ty lidi uvědomili, že tady ta alternativa je, že když jako začnou opravdu se tomu věnovat, tak ty staré technologie můžeme přestat používat. Já vím, ale tak nemáš to nepoužívají to jenom lidi v uvozovkách, ale třeba nedáš nějakému úřadu nebo obchodu, nedáš kontakt na Viber nebo WhatsApp. Jo, ale nebo proč Facebook ne? Jako, Messenger. Já vím, no tak proč ne, jako šlo by to, jo, ale nejde to. Jako jestli budu nikomu dávat svoje telefonní číslo nebo přezdívku na Skypeu, nehledě teda na to samozřejmě, že ty chytřejší messengeri, jo, nebo ty komunikátory postavený, že už jakoby na mobilech, což třeba Skype není, tak ty už tě identifikují právě přes to telefonní číslo, že jo, ale jako jasně, opravdu jasně. To telefonování je taková, jako bych řekl, legacy, jestli ti není teda proti srsti tenhle ten výraz, jako legacy služba. Je to všude, ale přitom ten Skype může sakra být všude, tak pojďme ho používat, jako jo. To... Já vím, ale pořád tam potřebuješ tu bránu, já, Skype má, Skype se může jako dovolat i do těch pevných, i do těch mobilních linek, ale... Jako tahle revoluce nejde udělat přes den, přes noc. A no nejde, ale já mám pocit, že už ta situace trvá hrozně dlouho. Teď jako jak dlouho je tady Skype? Jak dlouho jsou tady chytrý telefony? iPhone tady bude mít skoro 10. narozeniny. Příštím roce to tak bude už a... Hele, když přišla televize, tak taky to nezahubilo rádio a nezahubilo to divadla. To je, prostě tyhle technologie tady pořád budou. No pozor, a jako já bych neřekl, že televize konkuruje divadlu, že, nebo rádiu. Jo, prostě každý je to jiná služba, jinak postavená, ale ten Skype nebo volání, to je prostě jako by to samý, že jo? To přenášíš hlas, v ruce držíš to stejné zařízení, jo? Takže... No rozhodně by se tady tímhle omezilo nebo vyřešilo problém s telefonními čísly. To mi přijde jako takovej zažitej už koncept. Jsou s tím jenom problémy. Číslo si sice dobře pamatuješ, ale zase, když chceš měnit z operátora, tak třeba ti trvá měsíc, pokud máš teda smlouvu, tak ti trvá měsíc i díl, než se to číslo převede, s tím jako hrozný oprus. A navíc číslo prostě nemůžeš ani jednoduše změnit. Když už se k tomu někdo dostane, jakože se to dá úplně jednoduše generovat, tak ti potom volá nějaký kreten z telemarketingu. Jo, je to blbý dost. No a to právě co říkáš, tak to je ještě další věc, která mi točí možná úplně jako nejvíc na těch operátorech. Obecně teda to není jenom O2, i když zase si myslím, že O2 má ty podmínky nejhorší. Protože je to telefonní číslo. Technicky za to ten převod se uskuteční za 4 dny, že jo, tam no. S tímhletím jako vyrukovalo ČTU, plesklo operátory po prstech několikrát a ta doba se zkrátila na 4 dny, což není zas tak hrozný, jo, byť teda jako si řekneš, co na tom trvá 4 dny, no ale budíš. Ale tam je problém v tom, že ten operátor ti to číslo neuvolní. U Outučka to trvá, nevím přesně kolik, ale je to myslím víc než 40 dní, T-Mobile ti ho uvolní dřív, nebo něco, ale... Pokud máš smlouvu, pokud máš předplacenku, tak tam je to hned, tam je to fakt ty 4 dny to jsou. A já jsem prostě říkám, před těma 2 rokama já jsem přicházel od týmu Balokoutu a mě to neskutečně namíchlo tohleto, proč já musím čekat takovou dobu, když tomu operátorovi říkám s Bohem, tak by mi měl to číslo být ochotný poskytnout hned a je to prostě další věc, v čem tyhle ty služby se ukazují být jako hrozně zastaralý. Jsou to prostě dinosauři, jsou to věci, které tady fakt jako přežívají, ale vím si, že jako já když budu používat nějaký služby jako Skype, tak vůbec nebudu řešit nějaký prostě přenosy čísel měsíc na to čekat někde, že jo. No jasně, to jasně. Prostě... Zvolíš si přezdívku tu konkrétně, nebo tu třeba později změníš, jo. No ale... třeba no. Jasně. No ale zpátky ke kritice O2, takže řekli jsme, že nemá Volte, nemá Wi-Fi, nemá, co to ještě nemá, nemá HD Voice. U virtuálním operátorům neposkytuje LTEčko, nebo poskytuje nějakou tu velkou obchodní nabídku, tam jít musí, ale ještě žádný z těch virtuálů to nemá. A nemají to ani ti jeho, jo, on... Vlastně provozovatelem, faktickým provozovatelem Blesk Mobilu, což je největší virtuál u nás a ten LTEčko pořád nemá a napůl s Teskem vlastní Tesco Mobile a to taky nemá a to je taky významný operátor se více než stovkou tisíc zákazníků. Teď do toho ještě můžeme započítat to slavný nebo neslavný sdílení sítí s T-Mobilem, který až jednou prostě bude fungovat, tak tady bude méně vysílačů a ty budou jako sdílený a prostě to pokrytí možná bude snad ještě horší než dneska, nevím, jak to bude. Ale ČTU říká, že to jako problém není, že ve světě to sdílení normálně funguje a nikde se to řešit nemuselo, ale u nás, nevím, no. Jo, a tak tohodle já se třeba bojím jako asi ještě nejmíň, ale no, budíš. Každopádně, když si to teda shrneš, tak za ty 2 roky, třeba co já jsem u O2, no skoro 2 roky, rok a 3/4 možná to je, nebo tak něco, tak za tu dobu všichni kolem O2 zavádějí Volte a volání přes Wi-Fi a O2 jediný, co za tu dobu udělalo, bylo, že řeklo, po té, co vyčerpáte svůj datový limit, tak si buď dokoupíte data, nebo vám zastavíme internet do mobilu. Tak tomu říkám revoluce. O2 v posledních 3 letech je, nemyslím jenom subjektivně, ale asi objektivně jako nejhorší operátor. Je stoprocentně. Já je, teď se dostáváme k tomu, co jsme předeslali tam někde jako na začátku, že ta myšlenka, tu se stává cíleně tiskárna na peníze. Co je koupil Kellner, tak co se stalo s O2? Rozdělilo se to na dvě společnosti, na teda O2 a Cetin. Cetin jede podle mě celkem v pohodě, investují se tam ty prachy do výstavby, modernizace, jakože tam to bylo hrozně potřeba. Ale O2 se zeštíhluje, optimalizuje. I přes tady tyhle změny a vůbec nezavádění nových technologií, tak prakticky nestrácejí zákazníky, ale navyšují zisk, navyšují výnosy z těch mobilních služeb na uživatele. Takže i když jako oni ve skutečnosti tak trošku kašlou na zákazníky, tak těm zákazníkům je to jedno, ti si to nechají líbit. Nebo oni úplně na ně kašlou, ne? Trošku. Oni tady tyhle neinovace nebo omezení, tak oni to tak jako dávkují průběžně. A takže ti zákazníci tak nějak to jako přehlížejí, no, si říkají, no tak jako co, no. Kdyby jim to tam najednou všechno takhle vychrlili do ksichtu, tak asi se budou víc tam. To za prvé, další věc, co bych chtěl říct, ono přece jenom jako jakmile máš ty smlouvy na 2 roky, jakože ono se to ani jinak nedá dělat, protože ty třeba ty tarify neomezený bez té smlouvy jsou fakt drahý, jo. S tou smlouvou je to prostě výhodnější mnohem. No tak je, samozřejmě nemůžeš čekat nějakou masovou migraci hned ze dne na den, to je jedna věc. A další věc je ta, že podle mě ty lidi by utíkali víc, kdyby ten přechod byl jednodušší. Ale právě jak jsme si popisovali, jo, přejít od jednoho operátora k druhému, zvlášť teda s tím, jestli si chceš zachovat to číslo, to je tak strašný porod, že prostě ty lidi se na to vykašlou třeba radši, jo. Podle mě teda. Jo, ale to jsem ještě nedořekl tu myšlenku, že O2 pod Kellnerem tak se nerozrůstá fakticky. Nejsou tam ty inovace, jsou tam jenom omezení. Ta firma prostě podle mě spěje k tomu, že to budou chtít zase prodat někomu. Jo, že to vyčistili, optimalizovali, teď to pořád vydělává i s nižšími náklady, mají tam stabilní uživatelskou základnu, která generuje strašně moc peněz a teď to prostě prodají někdy. Nevím kdy, ale mám z toho takový pocit. A jako Kellner tady tohle umí, že jo? Není to náhoda, že je to nejbohatší Čech, prostě umí to s penězi, ví, jak tady ty firmy čistit a jak se jich potom zbavovat. A myslím si, že O2 tady k tomu postupem času taky zamíří asi. Jasně, to je dost pravděpodobný. Já jako nemám rozhodně nic proti optimalizaci. Očividně ta firma byla hrozně neefektivní. Takový velký moloch to byl. Ale já nevím, já třeba jako když zaznamenám nějakou kritiku na to, že nějaká cizí, ne česká firma provozuje v Česku něco a ty služby jsou hrozný a ty peníze odcházejí do zahraničí, tak tady myslím si je pěkný příklad toho, že když to má v rukou Čech, tak to nemusí být nutně o nic lepší. Prostě tohle, to není jako, že on by to dělal z lásky k Čechům a Češkám a chtěl jim všem nabídnout dobrý služby, ne, jako je to úplně stejný haj jako ty ostatní, že jo. Tak oni ví, že ať udělají cokoliv, tak to neohrozí tu zákaznickou bázi. Ti zákazníci neodcházejí. Ale že já oni odejdu, fakt, já to slibuju. Tak ty jsi jeden jako z mnoha, ale ostatní si ty neuvědomují, že o něco přicházejí. A tady v Česku, i když tady jsou 3 operátoři, tak tady chybí nějaká ta nová krev, nová konkurence. Jo, O2 na Slovensku taky funguje, tam je z těch 3 hlavních operátorů nejmenší, nebo dneska už tam jsou 4 operátoři síťový, ale z těch jako 3 původních tak je nejmenší, byl vždycky nejhorší síť, ale právě od té doby tak do toho hodně investuje a vylepšuje tam svou pozici a prostě snaží se hodně, jo, protože byl ten malej, stejně jako tady k nám, když si přišel Oscar, dneska Vodafone, tak protože byl ten malej, tak se snažil prostě zaujmout cenou, marketingem a jinými věcmi. Samozřejmě dneska už je z něho moloch, jak ti ostatní, takže už se tak jako snažit nemusí, ale dneska tady by to toho nového operátora chtělo. Je škoda, že v aukci, která teďka nedávno proběhla, takže tam ten nový operátor z toho nevzešel, kdyby tady přišla ta štvorka, podobně jako, nebo někdo jako ta štvorka, která je teďka na Slovensku, která právě útočí na ty data, jo, oni založili nabídku na tom, že mají levný data, tak to by prostě ty mladí lidi dneska datově závislí, tak by to prostě zlákalo. No, já bych o tom asi uvažoval 100%. Samozřejmě bylo by tam slabý pokrytí, i na tom Slovensku se to rozšířuje docela pomalu, ale rozšířuje se to. No, jasně, no. Jinak bychom tady mohli samozřejmě nadávat na takový ty věci, jako nadáváme vždycky jako slabý pokrytí tratí a tak vůbec, ale to bychom se opakovali. A to už není kritika jenom O2, to už je to kritika už je všech, obecně. No. Jasně. Každopádně předtím, než Kellner koupil O2, tak výnosy O2 pobočky šly do Španělska hodně. A teďka ty peníze, co vydělává Kellner, jdou teda kam, prosím tě? Co s nima dělá Kellner? Já nevím, pod matraci je dává asi. To musí mít docela asi velkou matraci. No, tak má hodně matrací, protože má hodně postelí a má hodně baráků a tak. No, takže... Paráda. Ne, já fakt už jsem to tady říkal jednou a řeknu to klidně znova. Ty lidi si vůbec neuvědomují, že mají tu největší moc. Jak někomu prostě ukážeš, že dělá blbej obchod, že poskytuje blbý drahý služby, že se prostě nechová dobře k těm zákazníkům. Prostě nebudeš tyho služby používat nebo nebudeš tyho zboží kupovat. Ale lidem to je jedno, lidem to nevadí. Lidi se rádi zaplatí. Jo, jo. A jak jsi říkal i ty, tak asi spousta z nich má nějakou smlouvu na 2 roky a z toho se těžko vyvazuje. Navíc, když ještě O2 ti to prakticky nikdy nedovolí, jo, že i když má ze zákona povinnost, jako nedávno právě s tím, s tou jako další datovou katastrofou, takže i když ti mají ze zákona povinnosti říct, že můžeš ukončit smlouvu bez placení sankcí, tak se to neřeknou. Takže teďka z toho bude nějaký soud, něco, O2 možná dostane pokutu, nějaký jako pár milionů a co to je pro ně pár milionů, že jo, když za no, jasně, no. Půl roku vydělají, mají prostě 2,5 miliardy čistý zisk, že jo. Ty jsi spokojený se svým operátorem, jsi u Rafunu, ne? Já nebudu říkat, u koho jsem, není to důležitý, nechci dělat někomu reklamu, ale spokojený nikdy nebudu, protože já jsem hodně závislý na těch datech a u nás chybí tarif, který by mi zcela vyhovoval. Jo. Ty si můžeš opět tady takový asi dost český specifikum, ty si můžeš říct o lepší tarif nějaký neveřejný. Jo. Buď tou retenční nabídkou, nebo přejdeš přímo nějakému jako šedivýmu operátorovi, ale to je takový vlastně pitomý. Jo. Jo, a ty teda neuvažuješ, že bys změnil operátora? Ne. Zrovna tady, kde bydlím, tak mají všichni mizerný pokrytí. Aha. A vzhledem k tomu, že ty jejich tarify jsou víceméně stejný, jako tak, kam chceš přejít. Naštěstí teda nejsem u O2, kromě teda svýho internetu, takže já si ty technologie jako Volte a takhle, tak tohle já si můžu užívat. Takže. Ty jsi řekl, že tady nebudeš nikomu dělat reklamu a mluvíš tady o O2. Já jim nedělám reklamu, já jim dělám antireklamu. Já myslím, že můžeš ale není, není jasný, jestli jsem u T-Mobile nebo Vodafonu, že jo? Jo, ale můžeš udělat antireklamu tomu operátorovi, který ho teď jakoby máš, ne? Ne. Protože když řekneš, že u něj seš, nejsi s ním spokojený, tak je to antireklama. Ale já bych nebyl spokojený u žádnýho, že jo? Dobře, no, tahle diskuze očividně nikam nevede. Takže co bychom chtěli? Chtěli jsme nějakou revoluci další, že jo? Ale to nepřijde. No, to je povzbudivý docela. Není tlak z žádné strany. Hele, já neuvažoval, že bys jako úplně zrušil telefon, protože já už o tom začínám uvažovat. Že si nechám jenom Skype a budu prostě na počítači volat přes Skype. Jo, no, to jsem neuvažoval, ale jako telefon, dneska se pořád říká telefon, volání, ale já volám minimálně, jo, já víc teda pro mě je důležitější, nebo jsou důležitější ta data. Jo, a ty neopouštíš svůj dům, ne? Takže prakticky... Ne, prostě jako volání, prostě dneska víc jako datovou, než volám. Já nepotřebuji neomezený tarif na volání, protože měsíčně provolám pár desítek minut, jo. Takže já nepotřebuji platit 700 na to. Voláš přes Skype hodně, že jo, takže právě nemůžeš říct, že nevoláš. To je právě jakoby to kouzlo takový, že jo. Že ty ve skutečnosti voláš a akorát bys v tomhle případě potřeboval spíš teda ty data na to volání, jo. Ale není pravda, že tady není poptávka prostě po hlasové službě, že jo, tím pádem. No, to asi jo. Takže teda co je závěrem dnešní diskuze? Že všechno je špatně? No, jako všechno je špatně a že Vodafone a T-Mobile jsou o něco lepší než O2, protože aspoň se o něco málo snaží v těch sítích. Třeba to Volte a to volání přes Wi-Fi. To, že O2 se zaseklo na mrtvém bodě a stal se z toho podnik, který přijímá peníze, ale neinvestuje nic moc teda do té infrastruktury a do těch služeb, tak to je prostě smutný. No. Ale oni jako investují teďka, nebo teďka říkají, že investují, protože nakoupili zase nové frekvence. A prostě dělají nebo stavějí ty sítě nový LTEčkový, ale... No tak to musí ty stavit, že jo? Ty technologie všechny tam nemají, no. No jasně. Jako LTEčko stavějí, protože musí, ale jinak jako co oni nemusí, k čemu někdo nedonutí, tak to oni nedělají. Jak jsem říkal, tady by Česku prospěla konkurence a další operátor. Jenže toho se nedočkáme, protože další síťový operátor, protože nemá jako jak vysílat. Naděje bude v roce 2020, kdy se očiše UHF pásmo, který teďka se používá pro televize, a ty frekvence v tom pásmu 700 MHz, tak se použijou pro mobily, tak tady možná přijde nový operátor, ale opět, jako podle mě zase si to rozdělí ta stávající trojka ty frekvence a zase se nic nezmění a zase budem říkat, jako, že opět tady byla šance na další operátora a opět jako zazděli ti ostatní, takže. Hele, ale to je hrozně depresivní, když se tak uvědomíš. My jsme v úplně extrémně patový situaci, stojí nás to hrozně moc peněz. Na druhou stranu, prostě přijdou právě v tom roce 2020, tak přijdou nějaký jako 5G sítě, který už jsou vymyšlený tak, že to nebudou ty klasický jako velký buňky, jako se používají dneska, že máš tady prostě vysílač na nějakých jako střechách a v prostě kopcích a tak, ale budou ty sítě být, budou takový univerzálnější, jo, že můžeš mít nějaký maličký vysílač na každý lampě po uliční a bude se tam používat jako mnohem širší spektrum frekvencí a tam i třeba nějakých jako nelicencovaných, takže tam jako je naděje, že prostě nějaký takový punkový operátoři jako budou vznikat, ale něco jak u nás se rozšířovalo Wi-Fi, právě zase za to může O2 nebo teda český Telekom, který tady blokoval dlouho nějaký přístup k neomezeným datům, potom klasickým toho pevného internetu, a chtěl tam hrozný jako nekřesťanský peníze za nějaký jako časově omezený internet, tak díky tomu tady Česká je Wi-Fi velmoc, jo, takže právě i tady ta krize v mobilech tak zase vyústňuje v záchranu v podobě Wi-Fi. Čímž se vlastně dostávám na začátek, kde předseda Českého telekomunikačního úřadu říkal, že Češi jsou hledači Wi-Fi. No. No, to je něco jak lovení Pokémonu, že jo? Kamkoliv přijdeš, tak hledáš Wi-Fi, jako já to znám. Ale fakt jako... Ve světě to funguje víceméně tak, že lidi mají Wi-Fi doma a je to v nějakých kavárnách nebo nějakých podnicích, kde tam ti provozovatelé chtějí udržet ty lidi, a aby tam surfovali, ale u nás prostě jsou na Wi-Fi postavený jako celý nějaký regionální sítě, což jako není ve světě běžný tady tohle. Třeba i v našem městě je taková jako Wi-Fi městská zdarma. No a je to jako špatný, jo, protože ten éter je tady zahlcený a, no to... a dochází tam vlastně k míchání těch kanálů nebo přehlušování těch kanálů a pak to funguje blbě, protože tohle nejsou jako sítě stavený na to, aby to mohl používat kde jaký jouda, ale... No aspoň to nezahlcou ty naše operátoři, že moc, no. Ty nemají sítě. Což ještě jednu věc, kterou řeknu, tak O2 taky v minulosti, to bylo ještě ale před tou kalendářskou dobou, tak skupovalo malý operátory, nebo teda spíš poskytovatel internetu regionální, ať už to měli nějaký Wi-Fi, nebo ať už měli třeba nějakou optiku nebo něco, tak je skupovalo a potom nějak ty tarify rušilo a lidi tam byli nuceni přejít nějaký VDSLko. A tohle něco podobného dělá i O2 dneska, ještě pořád, kdy skupuje malý, nebo teda dneska už to asi možná nedělá, ale skupovalo nebo pohlcovalo zákazníky nějakých šedivých operátorů, proti kterým hodně brojilo, a všechny je přesunovalo pod značku Bonerix, což byla taky jako bývalá šedivka, ale pak to patřilo O2 a teď je z toho vlastně taková jako neveřejný operátor, který se jmenuje O2 Family. Ale to už se dostávám úplně jako někam. Skoro taková hruze jako Kelly Family, ne asi? No, to je něco podobného, jako já tam nemám ani do dlouhý vlasy. A mě ještě napadla třeba jako jedna věc k tomu O2čku. Je třeba jsem si všiml, že útučkou proti T-Mobile jakoby tě nechává mnohem díl třeba na 3G a i když to 3G už tam prakticky nemá žádný signál a nefunguje to, tak prostě tam nefunguje ten fallback do toho 2G. Tak to je hele nějaký spíš problém toho telefonu, ne? Než operátora. Jako už jsem vystřídal víc telefonů samozřejmě za tu dobu, ale jakože mně přijde, že ten, já jsem myslím kdysi o tom i jako něco čet, jo, že oni mají ten fallback nastavený trošku třeba jinak než já nevím, T-Mobile. Nevím, jako tomuhle až tak nerozumím, ale myslím si, že tohle je záležitost telefonu, ne operátora. Není, je to záležitost operátora, člověče. Jo. Jo, že operátor jakoby ve chvíli, jo, že prostě přepne na tu jinou buňku. Já myslím, že to je záležitost operátora. A zase nechci si tady vymýšlet, taky jako nejsem úplně expert. Jen si tak jako říkám, že jsem se na to tak vzpomněl. No. Takže Česko je specifický trh a tím to asi ukončíme. Paráda. Já zruším telefon a budu tady vysílat kouřové signály. Jo, to bude nejlepší. No. Tak jo, takže za týden. Čau. Čau.